体となったセル秘められたパワーはスーパーベジータをも圧倒した。 トランクス、今しかないぞ。今がそのとんでもねえスーパーサイヤ人になる時だ。 お前を殺すぞセル。 私の完全体の強さを証明する時が来た。 絶望の未来、地獄を生き抜いた男、トランクス。 トランクス przyszłości ocalony. Nigdy w życiu nie czułem takiej energii. Założę się, że to dzieło Tronka. Niesamowite. Jesteśmy już daleko, a wciąż dociera do nas emitowana przez niego energia. Dla odmiany mamy trzęsienie ziemi. Bardzo przyjemne trzęsienie. Hej, co robisz, ty stary rozpustniku? Quel Zdumiewająca moc. Co za energia. Ciekawe, kto to... Z pewnością Trunk. Ten chłopiec mnie zdumiewa. Przerósł Vegetę, swego ojca, a teraz pewnie pokona Komurczaka. Piękna demonstracja siły. Teraz widzę, że twój ojciec nie dorasta ci do pięt. Nie ma porównania. Wyciągnij z tego wnioski. Nie widziałeś jeszcze wszystkiego. Lepiej się poddaj. Przybywam z przyszłości, a życie tam było piekłem. Postanowiłem odmienić bieg historii. Cyborgi znów wszystko niszczą. Uciekajmy. Znam je, są okropne. Nie przypuszczałam, że tak świetnie będę się bawić. Pomyśleć, że ci durnie budowali miasto przez kilkaset lat. Zrujnowanie wszystkiego to dziecinna igraszka. Zaczyna mnie to nudzić. Trzeba sobie znaleźć przeciwnika na odpowiednim poziomie. Cyborgi były naprawdę groźne. Tak silne, że nikt, kto chciał ratować Ziemię, nie był zdolny im się oprzeć. Były niezniszczalne. Nawet mojemu ojcu się nie udało. Zapłacisz mi za to. O nie. Szatan serduszko też nie dał im rady. I Krillin non plus. Krillin także. Tenshinhan-sanも, Yamcha-sanも, Yajirobe-sanも, minna, minna yarareて shimatta. Nokotta no wa. Seuls deux d'entre nous. Wszyscy zginęli prócz Son Gokana i mnie. Incroyable, mais regarde. Patrz, kto tu jest. To chyba Son Gokan. Ne croyez pas que vous allez vous en sortir. Ze mną tak łatwo wam nie pójdzie. To samo mówili przed śmiercią Vegeta i Szatan Serduszko. Na twoim miejscu zmieniłabym płytę. Trunk, cofnij się. Robi się. Jeżeli choć jeden włos... Naprzód. Pożałujesz tego, gin. Spójrz, znikli. Gdzie oni są? A co tam, nieważne. Podzielmy region na strefy i zniszczmy dokładnie wszystkie zabudowania. Son Gokan, słyszałeś? Nie powstrzymamy ich. Jesteśmy od nich słabsi. Wiesz, nie jestem siebie pewien. Ja też. Gdyby żył mój ojciec, poradziłby nam, co robić. On by wiedział. Nie dałby się wodzić za nos. Chciałbym posiadać choć dziesiątą część jego odwagi. Dobrze się czujesz? Wydaliśmy walkę cyborgom. Niestety, Son Gohan także zginął. Tylko ja ocalałem. Nasze życie w szponach przeklętych cyborgów stało się piekłem. Dlatego właśnie muszę cię zabić. Dla dobra ludzkości. Doskonale, tak trzymaj. Nie boję się ciebie. Ofiarujesz mi pociągające widowisko. Bardzo się cieszę, że jesteś mocniejszy. Ciekawe, czy rzeczywiście jesteś lepszy ode mnie. Doktor Zero zapewne z radością się nam przygląda zza światów. W końcu dowie się, czy dzieło jego umysłu jest najsilniejszą istotą świata. Jesteś idealnym modelem cyborga. Powstałeś z komórek wspaniałych mistrzów sztuk walki. Nad twoją ewolucją czuwały perfekcyjne komputery. Chciałbym doczekać dnia, kiedy zatriumfujesz. Jesteś cyborgiem doskonałym. Nikt ci się nie oprze. Razem podbijemy świat. Oto co zrobisz. Wchłoniesz jak najwięcej energii. A gdy już osiągniesz ostatnie stadium mutacji, to znaczy kiedy już pochłoniesz C-17 i C-18, zdobędziesz nieograniczoną moc. Cóż to za straszliwy potwór? Nie pozwólcie mu uciec. Ognia! Doktor Giro nie mylił się. Już się o tym przekonałem. Nikt nie był w stanie rywalizować ze mną. Powstałem wszak z komórek należących do najsilniejszych ludzi. Byłem niepokonany. Pozostało mi rozwiązać tylko jeden problem. Odnaleźć C-17 i C-18. Wszędzie ich szukałem, ale bez skutku. Jakby zapadli się pod ziemię. Teraz jestem przekonany, że to twoja sprawka. Pozbyłeś się ich? Nie byłem nawet świadom twego istnienia, a ty tymczasem pomieszałeś mi szyki. Niestety, popełniłeś jeden wielki błąd, bo dzięki twojemu wehikułowi czasu mogłem wyruszyć na poszukiwanie cyborgów i spokojnie zakończyć proces mutacji. Teraz ziści się moje największe marzenie. Spotka cię zaszczyt oglądania mojego triumfu, lecz niestety długo nie pożyjesz. Wygłosiłeś fantastyczną mowę. Na twoim miejscu jednak bym uważał, bo to, co powiedziałeś, wkrótce obróci się przeciw tobie. Znikł. Nie do wiary. Nawet ich nie rozróżniam. Zginiesz, nie mam cienia wątpliwości. Nie pozwolę ci zniszczyć globu ziemskiego. Jesteś naprawdę doskonałym wojownikiem. Skłonny jestem przypuszczać, żeś silniejszy ode mnie. A jednak obawiam się, że to za mało, by mnie pokonać. Przykro mi. Nie myślisz chyba, że dam się nabrać na takie tanie kłamstwa? Za chwilę wszystko się wyjaśni. Trunk głęboko wierzy w swoje możliwości. Z Komórczakiem czeka go jednak bardzo ciężka walka. Przeciwnik także jest optymistą. Co skrywa? Czym zechce nas zaskoczyć? お前たちに10日間の時間をやろう。大サービスだ。せいぜい強くなっておくんだな。次回ドラゴンボールZスーパードランクスに弱点、セル衝撃の爆弾発言。セルが武道大会を開くだって。